čest. Vy v tomto skromném domě. Není to zbožilostní návštěva, jestli. Měl se v plánu odjít do města Idhaj, ale necítím se dobře. Chci tě poprosit, abys tam měl místo mě. Dnes? Teď hned. Cesta je dlouhá. Chci tě požádat, abys navštívil lékárnu a podal mi zprávu o tom, co jim. Je mi líto, že to musím nechat samotný. Jistě je to důležité. Doufám, že ti známo, že v tebe vkládám velkou důvěru, když tě žádám, abys mě zastoupil. Nabídni mistru, aby cenu večera. Na znamení naší pohostinnosti.